मोरा तुम बिन जियाना नगर पिया, मोरा तुम बिन जियाना नगर पिया, मुझे इस पल कहना आए चंदारे जारे जारे पिया के संदेशा मोरा कहियो जाए चंदारे जारे जारे पिया मुझे किस पल कहना आ सवा।